Ruta 66. Hola família, benvinguts una setmana més al nostre particular viatge setmanal per la Ruta 66. Un espai radiofònic dedicat al món del rock. I com sempre, rep una cordial salutació de la meva part. Soc en Pitu Dos Santos. Espero t'agradi la selecció musical que he triat per aquesta setmana. I ara comencem. Ruta 66, l'artista de la setmana. I avui comencem el nostre espai amb una de les grans promeses de l'americana music. Són dues noies i cinc nois de Gulfport, Mississippi. S'anomenen Roscoe Bandana. I aquesta cançó dona títol al seu àlbum de debut, Time to Begin. Aquesta és la música dels Roscoe Bandana, un grup novell amb influències dels Avett Brothers, Mumford & Sons i fins i tot Bob Dylan. Anem per un altre dels tracks que he triat del seu primer disc, Where's Me? Find a way, Lord, I pray And he calls to me, and he's gone. And he calls to me, and he's gone. And he calls my name. Oh, and he's Mississippi. Time to Begin és l'àlbum de debut d'aquests 7 joves de l'estat de Mississippi. S'anomenen Roscoe Bandana i el seu estil és l'americana music. Tot seguit, l'última d'ells que escoltarem avui, Radio Band Singer. Hide on your trail. Waking up daisies in the blue, blue sky, running everywhere. Always on time, could it be more perfect? Catch my baby as she turned around, calling. Èxits d'ahir, d'avui i de sempre. És moment de viatjar en el temps per rescatar grans èxits de la història del rock. Avui, amb una de les més populars bandes britàniques de rock progressiu. Parlem dels Asia. I aquesta cançó va ser el seu debut l'any 82, Hit of the Moment. Música. One thing I said that I would never do. A look from you and I would fall from grace, and that would wipe the smile right from my face. Do you remember when we used to dance, and incidents arose from circumstance? One thing led to another. Geoff Downes als teclats, Steve Howe a la guitarra, Carl Palmer a la bateria i John Wetton a la veu i al baix. Aquests són els quatre components fundadors d'Àsia. El disc de debut va ser tan exitós que l'any següent van treure un altre long play titulat Alpha, i on destaca aquest tema, Don't Cry. Thank you. Això és Ruta 66 i, com tenim costum, rescatem del passat grans èxits i grans artistes, bandes de la història del rock. Avui el nostre miniespai l'hem dedicat als britànics Sassia. I aquesta que ja escoltem de fons és un dels tracks que formaven part del tercer disc Astra de l'any 85. Una cançó que porta per títol Go. Ruta 66, versions. Els originals i les seves versions. 20 Flight Rock és un rock and roll que Eddie Cochran va composar i enregistrar l'any 56. Un munt d'artistes han versionat aquesta cançó, The Rolling Stones, Stray Cats, Jack White i fins i tot Paul McCartney la va incloure a la llista de cançons en directe al seu World Tour de l'any 90. I precisament és aquesta la versió que escoltarem. Paul McCartney, 20 Flight Rock. When it comes to rocking, she's a queen to dance on Saturday night. All alone, rocking all the time. She lives on 20th floor of town. The elevator's broken down. But I walk in to fight me by four. This went no more other than day, but I couldn't stay away. I'm walking to 5 feet by 4, 5 feet so 5 feet by 4. I'm on the trail, I'm starting to sound. 5 feet before I'm ready to drive. I get to the top. Baby, too much to wait. All this time is getting me down. If I'm a country boy, I want 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ruta 66. Música d'arrel americana. Tot seguit escoltarem un dels estils més arrelats a USA. Parlem del bluegrass, que té les seves arrels a la música tradicional d'Anglaterra, Irlanda i Escòcia i el van portar a la regió dels Apalatxes. I allà es va influenciar amb la música negra com el blues i el jazz. Una de les figures més conegudes d'aquest estil actualment es diu Rhonda Vincent i aquest és un dels seus èxits, I've Forgotten You, en directe des de Missouri l'any 2005. Having all my bills are paid, and they're giving away Cadillacs for free. The whole world gets along, and I haven't thought about you once since you've been gone. I've forgotten you, I've forgotten every single time. don't remember anymore. Like that time we got that cabin up in Boulder. Don't remember how you kissed me up against that old oak door. Ain't it funny how things fade right when it's over? If I lie enough, it might come true. I've forgotten you. Continuem amb més artistes d'aquest estil anomenat Bluegrass. I aquest proper convidat el destacaria per dues coses. La seva veu i perquè va en cadira de rodes degut a la seva distròfia muscular que pateix des de que va néixer. Es diu Bradley Walker i el tema Life or Love. To the glass, and I've tried to pull back on the throttle, but I still run out of gas. I've been an angel, but never a saint. Hung with the devil, don't nobody faint, 'cause I'm hanging tough. Yesterday's history, today is a chance. I d'Alabama ens anem a Illinois amb l'artista més mediàtica d'aquest estil musical, Alison Krauss i la seva banda d'acompanyament, la Union Station, on destaca el dobro de Jerry Douglas. Aquesta cançó és un exemple del New Bluegrass, I Didn't Know Any Better. Could run, I found you already settled down in the back of my mind. I know this is just a customary fever. The moon is a deceiver that will leave you running blind. Your heart is Ruta 66. Novetats. L'actualitat discogràfica. Això és nou. I per fi ja tenim l'últim dels discos de la trilogia dels Green Day que ha sortit aquest 2012. El títol de l'àlbum, Free. I la cançó que hem triat per escoltar és aquesta, 99 Revolution. It's 99 to 1. Ruta 66. Els concerts. Música en directe. I a la recta final de la Ruta 66, música en directe des de Phoenix, Arizona, amb un dels més populars artistes country de l'actualitat a USA, Darks Bentley. Per començar, Free and Easy. Sack of clothes, free and easy down the road I go, hanging memories on the highline poles, free and easy down the road I go, free and easy down the road I go. Oh. Ragweed's rocking on the radio. Va debutar l'any 2001 i ja té 7 àlbums d'estudi, entre ells 10 cançons que han arribat a ser número 1 a la llista Top Country Songs, la llista country del Billboard nord-americà. Anem per un altre dels seus hits en directe, Darks Bentley, ara amb Lot of Living Left to Do. Well, this is awesome, you guys. I don't know if I'm more excited about being on the same stage as Willie Nelson and Stevie Ray Vaughan, or finally getting to see all these faces I've seen, all of us have seen, on the TV over the past, been watching for a couple years, but this is a very cool thing. Thank you for having us. We're just getting started, although this song might say something different. I guess the Lord made me hard to handle. You do that? I guess the Lord made me hard to handle. I guess the Lord miles under these old bus tracks. So if you think I'm gonna settle down, I've got news for you. I still got a lot of leaving left to do. And as long as there's a song left in this old guitar, this life I'm bound to lead ain't for the faint of heart. So you won't fall. Talk about forever for a day or two, but I still got a lot of leaving left to do. I guess the Lord made me hard to handle, so loving me might be a long shot gamble. Before you go and turn me on, be sure you can turn me loose. I still got a lot of leaping left to do. Yeah, I still got a lot of leaping left to do. I fins aquí la ruta 66 d'aquesta setmana. Tornarem d'aquí a 7 dies, en aquest mateix punt del dial. Com sempre, rep una salutació cordial d'aquest qui t'ha parlat, en Pitu Dos Santos. Però abans de marxar, una més en concert de Darks Manley. Ara marxem amb So So Long. Apa, siau! But you're gonna make get a double, cause I've seen everything I need to see. This woman's nothing but trouble, big trouble. And one other thing before I go, I wanna tell you that I think you're so, so, so, I ain't gonna sink that low. So, so long, bye, bye, baby. I'll catch you on the flip side, maybe. Don't you slip, slide on a tear when you finally come. Don't talk back to me. Go on, cry, cry, baby. These tears are gonna drip dry, maybe. But you're gonna miss my good love, baby, for so, so long. For so, so long. Flashing me those puppy dog eyes, right? Yeah,